دوی ته وایا چې راولای خپل هغه گواهان چې د دې خبري گواهی وکړي چې خاص هم الله دا سيزونه حرام کړی دي. بیا کچری هغوی گواهی وکړي نو ته دا هغوی سره گواهی مکوا او هرگز دا هغی خلکو په خواهشاتو پسې مزا. کم خلکو چې زمون آیاتونه دروغ ګڼلې دي او د آخرت نه منکر دي او نور څوک د خپل رب برابر جوړوي.